Vi skulle tiden lidt tilbage til den gang, da vi var små. Da vi huggede præstens æbler, gik og tykkede skib og tro. Det var tid og sikke tid, og skal vi mindes dem, min ven. Kom og tag min hånd, når vi bliver børn igen. Kan du huske noget af alt det hele, sådan som det var? Som den gang vi bad topløs i min mormors badekar. Jeg var kun en lille pige, og du en lille dreng. Så kom mormor ind og sagde, så er det op i jeres seng. Vi skruer tiden lidt tilbage til den gang, da vi var små. Da vi huggede præstens æbler, de godt tykkede skib og skrå. Det var tid og sikke tid, og skal vi mindes dem, min ven. Kom og tag min hånd, når vi bliver børn igen. Vi har leget sammen siden vi var fire begge to. Da du fik dit første kys, faldt du endelig til ro. Mens du hævligt efter vejret sagde, at det gjorde vel ikke ondt. For min far og mor, de siger nemlig, det skulle være så sundt. Vi skruer tiden lidt tilbage til den gang, da vi var små. Da vi huggede fra sin sæbler, de godt tykkede skib og skrå. Det var tid og sikke tid, og skal vi mindes dem, min ven. Kom og tag min hånd, når vi bliver børn igen. Nu er vi gift og har et barn, og det er alle tiders trold. Så fuld af narrer i sin kønne lille knold. Og når han så bliver voksen og har fundet sig en pil, så kan jeg næsten tænke mig til, hvad han så vil sige. Vi skruer tiden lidt tilbage til den gang, da vi var små. Da vi huggede præstens æbler, gik godt tykket skib og skrå. Det var tid og sikke tid, og skal vi mindes dem i vel. Kom og tag min hånd, og vi bliver